są te suki. W szoku są te szmaty. Zszokowane szlaufy zachowują się jak małpy. Get money. Mabyn. Twoja dupa da ci dupy, jak jej dasz torebkę. Moje dupy dają dupy i przynoszą teczkę. Mówią na mnie orangutan albo miejski serfer. Mam dużego fiuta, robię dżunglę w mieście. Wszystkie fury tankuję na stacji. Brudne rury jak w kanalizacji. Chcę dupy, co się jak ten wampir niedomowej kury, co ma za duże majtki. Jak się gibam, pijany Tommy, zróbcie przejście. Jak nie zamkną do ośrodka, no to im ucieknę. Najpierw wszystkie pielęgniarki będą chciały zdjęcie. Ja nie chodzę do kościoła, ale wpadaj na kolędę. To jest mój cyrk, moje małpy. Na fiucie kokarda, tak wjeżdżam do rap gry. Odpalam Instagram i szukam se fanki. To samiec alfa, Jordany i Nike. A trzy dziury jak kula do kręgli. Ona lubi, gdy robi się wielki. Drze mordę, nie śpiewa piosenki, bo to jebanie, a nie granie w gierki. A jej stanik, pończochy i majtki. Freestyle, koncerty, ty pisanki, setki, tysiące i bańki. Ja chcę scenę rozwalić i banki. W szoku są te suki, w szoku są te szmaty. Zszokowane szlaufy zachowują się jak małpy. Maby. Kupiłem sobie drzewko bonsai. Mała dziwko, się nie dąsaj. Ja jestem dostawca, a ty to odbiorca. Tu jest twoja porcja, zapierdolisz raz, będziesz chciał do końca. Zajebałem bucha z ponga, nie mów o pieniądzach. Pozdrawiam Belmonda, nie gramy w ping-ponga. Lata flota tak jak twoja morda. Wyjdź kurwa w końcu z tego mikroporta. Nie dokazuj, miła dziwko, nie dokazuj. Twoja cipka rozjebana, jakby wjechał w nią Tyrannosaurus Rex. Zapraszam na flex, zapraszam na seks. Ty wpierdalasz keks. Warszawa nie Chicago, ale zarabiamy klawo. Ona doinwestowana, twoja to kaszalot, co się nie chce bawić knagą. Cikala fon siemano, cikala fon siemano. W szoku są te suki, w szoku są te szmaty. Zszokowane szlaufy zachowują się jak małpy. Maby. W szoku są te suki, w szoku są te szmaty. Zszokowane szlaufy zachowują się jak małpy. Maby. W szoku są te suki, kiedy wyjmuję kopyto. Pojebana grupi, siada mi na chuja biczą. Składam ją z ekipą, w sumie to na cztery baty. W szoku są te szlaufy, w szoku są ich gachy. Kurwa z mieszkaniówki mówi, żebym jej nie płacił. W szoku są te szmaty i ich przytupasy. Kiedy mam ochotę, biorę świnie na aftera. Wsadzę ci butelkę od Johnny Walkera. Kiedyś jedna dupa chciała gun Golden Shower. Pracowała w straży, węże brała całe. Kiedyś próbowałem jej przemówić do rozsądku. Było już za późno, pisaj do żołądku. W szoku są te suki oraz szlaufy, oraz szmaty. Wielkomiejskie damy zamieniają się w wiśniary. Nie trafisz do bazy moich braci po zapachu gandzi, bo to wariaci. Mabyn, słuchają nas schaby jak pękają sakwy. Słuchają dzierlatki jak pękają siatki. W szoku są te suki oraz szmaty oraz szlaufy. Ich matki, sąsiadki, koleżanki, gachy, przydupasy i fagasy. W szoku są te suki, w szoku są te szmaty. Zszokowane szlaufy zachowują się jak małpy. Mabyn. W szoku są te suki, w szoku są te szmaty. Zszokowane szlaufy zachowują się jak małpy. Mabyn.